دویم بحث او دویم مقدمه د سورۃ الفاتحې د شروع کېدو نه مخکې په قران کریم کې کله چې مونږ او تاسو یو سورۃ شروع کوو نو پاغې کې به لیکلي پلانې سورۃ مکیۃن مدنیۃن. نو مدنی سورۃ څه ته ویل کیږي او مکی سورۃ څه ته ویل کیږي دا خام خاص د کول په کار دی. مکی سورۃ څه ته وای او مدنی سورۃ څه ته وای؟ نو د دې مقدمې لپاره زه یو بل تمهید ذکر کوم. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر څومره دی؟ بیا مکی دور د نبی علیہ السلام څومره او مدنی دور څومره؟ چې دا مسله خو واضح شي او تاسو پوه شئ. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر په باره کې راجح قول داده چې درش پیته کاله عمر او د نبی صلی الله علیه وسلم. نور اقوال به گشتره خو راجح قول داره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر درش پیته کاله. اوس هر کله چې درش پیته کاله عمر او د نبی صلی الله علیه وسلم نو څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې و. نبی علیه السلام ته پیغمبري په څلوېښتم کال میلاو شوې ده. بیا درش کاله د نبوت دا د نبی علیه السلام درش کاله د نبوت. بیا په دې درشو کالو کې دیار لس کاله مکی دورو او لس کاله دا مدنی دورو. دیار لس کاله نبی علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروستو په مکه کې تیر کړیو او لس کاله نبی علیه السلام په مدینه کې تیر کړیو. اوس هغه د مکی دور څومره وختونه او د مدنی باغی کې بیا خپل ادوار علماو ذکر کړی دي. علماو د سیرت داغې نقلاري ګداغي تفصیل نه کوو. خرازو مکی سورتونه څه ته ویلی کیږي او مدنی څه ته ویلی کیږي؟ په دې کې درې تفسیرونه او درې تعریفونه دا مفسرینو ذکر کړي دي. زه صرف تاسو ته یو ذکر کوم چې هغه اعلی دی، غوره قول په هغې کې هم دقه دی. بهتر تعریف دا دی، مکی سورتونه هغه سورتونو ته ویلی کیږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي. برابره خبره ده که هغه په مکه کې نازل شوي، که هغه په مدینه کې، که په سفر کې، که په طائف کې، که په هر ځای کې هغه نازل شوي دي. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې کم سورتونه نازل شوي دي نو هغې ته مکی سورتونه ویل کیږي. او دا مکی ورته ویل کیږي به اعتبار الغالب الاکثر، یعنی چې کم سورت غالبه او اکثره حصه دغسې نازل شوي ده بس هغې ته مکی ویل کیږي. او کم سورتونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته نازل شوی دي نو هغه ته مدنی سورتونه ویل کیږي. هغه که په مدینه کې نازل شوی دي، که هغه په مکه کې دي، او که هغه په هر ځای کې نازل شوی دي، خو لیکن هغه ته به مدنی سورتونه ویل کیږي. او دغه غالب او اکثر خبره ده. دا تعریف ذکر کړی دی التفسیر المنیر کا. د عربی ټول الفاظ تاسو ته ابن بیا دا مسله ډیر جته وګدیږي نو تاسو ما په پښتو کې حاصل او خلاصه دا ویلله. التفسیر المنیر اول جزء ولسم نمبر صفحه باندې دغه تعریف ذکر شوی دی. دغه سی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې هم دغه تعریف بیان کړی دی. او شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې هم دغه تعریف ذکر کړی دی. نو تاسو ته دا مسله زده شوله چې مکی سورتونه کمی ته وای او مدنی سورتونه کمی ته وای. دا یو خبره چې زده کوي ان شاء الله علم هم په دغه طریقه باندې حاصلېږي او دغه ته علم ویل کیږي. دا د الله تعالی د کتاب په باره کې معلومات دي نو ډېره زیاته پیدا بدل لري. د دې سره متعلقه یو بله مسله د مکی او د مدنی سورتونو د مضامینو په اعتبار سره فرقونه څه دي؟ د مکی او د مدنی سورتونو فرقونه په اعتبار د مضامینو سره نو دی کی رازو اولنی فرق. مکی سورتونو کی لفظ د کلا دا بزیات رازی. کلا پنزلس پا پنزلس سورتونو کی لفظ د کلا راغلی دی په مکی سورتونو کی او دا په نسبی اخیر کی رازی. خواه دا پنزلس سپارون او رستو با لفظ د کلا رازی دی نمخ کی لفظ د کلا ندی راغلی. پا پنزلس سورتونو کی دا راغلی دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کی ذکر کړی دی چې درې دیش کرته لفظ د کلا راغله په مکی سورتونو کې او په مدنی سورتونو کې لفظ د کلا نشته دی. دویم سجدی په مکی سورتونو کې دی. د حنفی مسلک مطابق سجدی په مکی سورتونو کې دی. د حنفی مسلک مطابق مې رته ویل خا دغه ټکی او سره یو خامخاص د کوي بیا اکثر د مشکل جوړیږي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه ټکی او سره لیکل دي. او په مدنی سورتونو کې د سورۃ الحج نه په مدنی سورتونو کې صرف په سورۃ الحج کې سجده راغلی د نور سورتونو کې نشته ده. دریم پرق د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعه د په مکی سورتونو کې راغلی ده. په مدنی سورتونو کې صرف په سورۃ البقره کې راغلی ده. بس ورسره د دې کې یو قاعده وایم بس تاسو دا ټول مسله به حل شي. سلورم پرق جهاد په مکی سورتونو کې نشته ده. د جهاد ذکر په مکی سورتونو کې نشته ده. او په مدنی سورتونو کې ټول د جهاد ذکر راغلی ده. د جهاد مسائل احکامات دا راغلی دي. مکی سورت کې دا مکی دور کې دا ډز ډز نو او په مدنی سورتونو کې دا راغلی. پنځم د مکی سورتونو کې د منافقانو ذکر نشته ده په مکی سورتونو کې. او په مدنی سورتونو کې د منافقانو ذکر دی او دغه قباحتونه په بیان شوی دی. ورستو به بیا تاسو په خپل ګوري تاسو ته بیا پته لګي. شپږم په مکی سورتونو کې چې کله خطاب کیږي په یا ایها الناس سره وکی. او په مدنی سورتونو کې چې خطاب کیږي نو په یا ایها الذین آمنو سره وکی. وستاس به یو سوال وکړئ خو تاسو ته ما ویل چې اخر کې تاسو یو خبره کوم دغه ټول کم مشکلات چې ستاسو ذهنونو ته راځي به ختم شي. سوال دا راځي چې په یا ایها الذین په مدنی سورتونو کې په یا ایها الذین آمنو سره خطاب کیږي او په یا ایها الناس سره خطاب کیږي. وضاحت به راشي وروستو د چې سورۃ البقره دا مدنی سورت دی. یا ایها الناس اعبدوا پکې راغلی دی. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې دا فرقونه غالباً دی. لکه مونږ وایو چې یا ایها الناس سره خطاب کیږي په مکی سورتونو کې او په یا ایها الذین آمنو سره خطاب کیږي په مدنی سورتونو کې نو دا غالباً دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا یا ایها الناس اعبدوا د آیات د سورۃ البقرې 20 نمبر آیات دی دغه په تفسیر کې دغه لیکلی دی. بیا ځان له وګورئ. وم فرق دا دی چې په مکی سورتونو کې توحید، رسالت، قیامت، صبر و تسلی ده. توحید ده الله تعالی بیانیږي په مکی صورت کې. د نبی علیه السلام رسالت بیانیږي. د قیامت مسله بیانیږي. صبر او تسلی بیانیږي. او په مدنی صورتونو کې احکامات او امور انتظامیه بیانیږي. په مدنی صورتونو کې احکامات دی او په مکی صورت کې هو داسې و چې نبی علیه السلام یې په غزه کې تکلیف ورکه بد رد یو ته ویلې نو صبر دا تسلی دا توحید دی رسالت دی دغه بیان پکې. او په مدنی سورتونو کې احکامات او امور انتظامیه بیانی. بل پرقدار مکی سورتونه دا لند لند دی او واړه واړه دي. دا خو زه کولای شي کنه مکی سورتونه لند لند دی واړه واړه دي او مدنی سورتونه دا اوږده اوږده دي. نهم پرق په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکینو سره ذکر شوی ده. ټوله معرکه د هغې سره ده. بس ټول د مشرکانو ذکر دی. د نبی علیه السلام دی. تکالیف دی، مشکلات دی. نو په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکانو سره ذکر ده. او په مدنی سورتونو کې مقابله د منافقانو د اهل کتاب سره ده. په مدینه کې منافقان پیدا شول. دغسې اهل کتاب و یهود او نصارا عیسایان د هغې سره مقابله بیا شروع شوله په مدینه کې. دې سره اوس دا خبره ذکر کوي چې دا کم فرقونه ذکر شوی دي نو دا اکثری دي، غالب او اکثری دا فرقونه دي. بس خبره خلاصه شوله که په کم ځای کې را دینه یو مخالفه خبره تاسو ته راغله ده نو تاسو به وایئ چې مونږ کلي خبره نه ده کړې. دا فرقونه کلي نه دي بلکې دا اکثری غالباً دغسې ده. غالباً ټکی پکې دی. بس خبره خلاصه شوله. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دي او دغسې نصر المرجان کې شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دي. دا مدنی سورتونو تعداد ویش دی. ویش سورتونه دا مدنی دی په قرآن کریم کې. او د دین علاوه نور سورتونه چې څومره دي یو سل څوارلس سورتونه دي ټول. نو ویش مدنی شول او د دین علاوه چې دا څومره سورتونه دي دا مکی سورتونه دي. تفسیر منازل العرفان په نوم باندې تفسیر دی هغې دغه ذکر کړی دی. نو مکی صورت سے طویل کی گی مدنی صورت سے طویل کی گی نو داغی وضاحت بیان شو دا د دیر پار کی گی چی تاس پدی بانی پوئی شی داغی احکامات چیری اغا بدل بدل لی نو قرآن تا بگوری چی دا قرآن مزامین دا دا کم مضمون پا که چلی گی تاس تا بیا خفل پتا لگی کل تاس طویل شول دا صورت پا اول کی چی دا صورت مکی دی نو تاس بگوری چی مکی اغا کم کم اندازه چی را داغی نو اغی تا بگوری بیا دی که با سوچ فکر کوئی قرآن دا دا تدبع کتاب دی دا دا سوچ کتاب دی تا با سوچ فکر که لیا دبرو آیاتی هی او دا دی مدنی او دا مکی دا پرکونو یو تفسیر التفسیر المنیر کیم دا دی وضاحت کر شوی دی دیر پخی طریقی باننی اغا هم بیا زن سراسی حواله ولی کئی بیا زن لکتل شی پیدا برت در کی پا تور دا مقدمی باندی دا سورت الفاتحی نمخ کی دا با پا دی یو سورت کی واوی بیا پا بل جا کی دانا ویلے کی بس دا دا دی یو سل سوار لس سورتونو پا دی یو سورت کی بصیرف دا وضاحت کو بیا پا نور سورتونو کی با دا وضاحت نی او دا دیر پا توجو بانی واوری پا غور سر واوری دیر پیدا برتا هم در کی دا هر سورت نمخ کی تعوز او تسمیه دا نو اعوذ بالله او بسم الله د دې وضاحت بکاو دا بسر په دې یو صورت کې وایو او بیا نور صورتونه کې ودا نه وایو نو اول اعوذ بالله ویل کیږي ورسته دا غینه بیا بسم الله ویل کیږي تعوذ ته ویل کیږي تعوذ ویل کیږي طلب العوذ مفسرین ذکر کړی دي طلب العوذ پنای غختل په الله تعالی سره فالله تعالی سره پنای غختل او په اصطلاح شریعت کې تعوذ ته ویل کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اغه نور الفاظ چې په احادیث صحیحه کې راغلي دي اغه الفاظ استعمالول دي ته ویل کیږي تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه کې مشهور الفاظ دي مونږ او تاسو دغه وایو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی لکھ دی اعوذ باللہ مانا دا استجیر باللہ دون غیره استجیر باللہ پنای غلم پا اللہ تعالی سر دون غیره دا اللہ تعالی نا علاوہ پا بلچا سر پنای نغوالم استجیر باللہ دون غیره تفسیر خازن مانا کری دا اعوذ باللہ التجئ به و امنع به التجئ به زپا الله تعالی س پ الله تعالی پر انخل مزا و امنع به او پ الله تعالی سر زان من کوم دری پلانی چیز نه التجئ به و امنع به تفسیر خازن دغه لیکلی کیفیت د تعوذ سره دا بل مسئله پدې کی کیفیت د تعوذ یعنی د اعوذ بالله الفاظ بسنګي نو مفسرین پدې کی لیکلی دي او کیفیت التعوذ مبنی على النقل دون العقل دا تعوذ طریقہ دا پا نقل بانی دا پا عقل بانی ندا پا اعوذ باللہ کی تر زان نا الفاظ نشی استعمال ولی بلکی اغا الفاظ بئی چی کم پا نقل بانی راغلی پا احادیثو کی کم راغلی نو تبا اغا الفاظ وی پا قرآن کریم کی خود دیر پار مختلف الفاظ سرے دا نقل شوی دی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قران کریم کی براشی ربی انی اعوذ بک ربی اعوذ بک دغسی قل اعوذ برب الناس اعوذ برب الفلق معاذ الله دغسی الفاظ قران کریم کی دراغلی دیتا ویلے کیگی اغا نقل شرعی دیتا ویلے کیگی اغا کیفیت د تعوذ مبنی علی النقل دون العقل دا په نقل باندې دی دا په عقل باندې نه دی خو آسان مونږ او تاسو سوایو کم علماء کرام لیکلي دي د قران کریم د تلاوت په ابتدا کې تعوذ لستل په اجماع امت سره دا لازمی دي چاو ته سنت ویل دي او چاو ته واجب ویل دي دا واجب دي او یا سنت دي اوس راشي چې کوم کلمات د تعوذ لستل د افضل او غوره دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لوستل غوره دی د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کلمات لوستل غوره دی او مونږ تاسو ته هم دا معلوم دینو دویم دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنیز باندھے دا تعوذ پا کلماتو کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، دا کلمات لستل غوردی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنیز باندھے. دا امام اوزعی رحمت اللہ علیہ او دا امام سفیانی صبری رحمت اللہ علیہ پنیز باندھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. امام اوزعی او امام سفیانی صبری رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا کلمات بہتر دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه وضاحت ذکر کړی دی او تفسیر انوار القرآن دغه وضاحت ذکر کړی دی. او که تاسو غواړی چې مونږه زیات وضاحت درې زده کو نو تفسیر انوار القرآن وګورئ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر ابن کثیر کی بیا زیات وضاحت ذکر کړی دی، هغه بیا ځان لګورئ او زده کوئ. من الشیطان الرجیم، الشیطان، شیطان خو قرآن کی دا لفظ ډیر زیات راغلی دی، دی دے کہ بیا وضاحت کو تاسو ته بیا معلوم شي شیطان ته شیطان ولی وای او دا شیطان معنی څه ده. نو شیطان دا مفسرینو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پدی کی دعا قول بیان کړی دی. یو قول دار چې شیطان من شتنا دا مشتق دے دا شتننا بمانه بعودا، شیطان دا ماخوذ دے دا شتننا او شتنا په معنی دا بعودا سره دی. نو شیطان ته شیطان ولی وای؟ سمی به لبعده عن الحق والخير، زکه دا شیطان لری دی د حق نو د خیر نه. اعوذ بالله پناه غړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه، هغه شیطان چې هغه د حق او د خیر نه لری دی. نو شیطان دا مشتق دی د شتنه نه، شتنه په معنا د بعد سره دی. سمی به لبعده عن الحق والخير، دا خیر او د حق نه لری دی، زکه او ته شیطان ویل کی. دویم قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای دا ماخوذ دی شیطان د شاته یشیتونه دا ماخوذ دی او په معنا د هلاکا وخت را قصر دی. نو شیطان ته شیطان زکه ویل کیږي چې شیطان هلاک دی، شیطان په اور باندې سوځولې شوی دی، دا به اوسوځيږي، په شیطان په اور باندې اوسوځيږي، به معنا یې هلاکا وخت را قصر. دا هم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. اعوذ بالله پناه غړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه چې هغه هلاک دی، چې هغه تباه دی، هغه به سوځول کیږي په اور باندې، یا هغه شیطان چې هغه لري دی د حق نه، هغه شیطان چې هغه لري دی د خیر نه. الرجیم، رجیم مفسرینو په دې کې دوه اقوال ذکر کړی دي. رجیم فاعل وزن دی، رجیم فاعل په معنا د مفعول سره دی. نو رجیم په معنا د مرجوم سره شو، او مرجوم څه معنا ده؟ مطرود عن الخير كله، مطرود عن الخير كله. شیطان رجیم دی، رجیم په معنا د مرجوم سره دی، په معنا د شړلې شوی سره. نو شیطان د ټولو خیرونو نه شړلې شوی دی، زکه او ته شیطان ویل کیږي. رجیم شیطان ته رجیم ولی وای؟ زکه دا شړلې شوی دی د ټولو خیرونو نه. دویم قول دار چی رجیم فاعل په معنا د فاعل سره دی. تاسو د طلباء او علما په دی باندې پویږئ، تاسو د نحوی په سر په کتابونو کې ویل دي د الله بندگانو، وای کله فاعل لازم په معنا د مفعول سره، کله فاعل لازم په معنا د فاعل سره. نو خو دا غوس نور وضاحتونه خو نه کو. دویم قول لم پسرین دار چې رجیم فاعل به معنا الفاعل دی، په معنا د راجم سره دی. نو بیا څه معنا ده؟ ار رجیم شی الله تعالی مونږ پناه یو غړو په تاسو سره د شیطان نه. ار رجیم ار راجم چې هغه وشتون کې، لئنه یرجم الناس بالوساوس، هغه د مسلمانانو په زلونو کې وسوسې اچون کې دی. نو رجیم په دغه معنی شوله چې دا د انسانانو په زلونو کې وسوسې اچون کې دی. خو اول قول چې دی اصح دی او دا مشهور دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. د دې وی موضوع نه خلاص شولای. اعوذ بالله پناه غړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم، د شیطان نه، هغه شیطان چې هغه لري دی د خیر نه، یا شیطان چې هغه هلاک شوی دی او هغه سوځیږي په اور باندې. الرجیم داسې شیطان چې هغه شړلې شوې دې د خیر نه، یا شړلې شوې دې د حق نه، یا الرجیم داسې شیطان الرجیم چې هغه وسوسې اچون کړي په زړونو د خلکو کې، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. نو داش ولا د اعوذ بالله تفسیر او وضاحت دا بیان شو. دا یو دعا د ذکی چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډیر زیات لوستله، دا د تعوذ سره مناسبه دعا ده. حدیث کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وی یو شپه ما نبی علیہ السلام مرکر خپل بستر نه زرا وی خشم، ما نبی علیہ السلام په بستر باندې کتو، نبی علیہ السلام په بستر باندې نو نو ډیر زیات ورختا شو، مو سم د سرا پاسې دلمه، نبی علیہ السلام می کور کې وکتو کور کې هم نو، په جمعات ته ورغلم، په جمعات کې نبی صلی الله علیه وسلم او تور تیار وا، ما داسې لاس ته پول لاس می داسې وهل چې کم ځای کې وای، وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپو باندې په قدمونو باندې لاس ولګیدا، او د نبی صلی الله علیه وسلم قدمونه منسوبه تانی نیغ ولاړو دغه سي په سجده کې، او نبی صلی الله علیه وسلم په سجده کې سنت طریقه دار چې د خپې دوانه داسې ودرولې شي او د ګوتې قبله طرف ته ماتې کړلې شي. وای نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا په سجده کې لوستله، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. دا دعا نبی علیہ السلام لوستله، دا عام دعا ده، دا یاد کوي په دې د دعاګانو په کتابونو کې دا شته دی، دا په سجده کې وای په نپل مانځه کې ډیر زیات اجر او ثواب دی پکې. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. نو دغه دعا لوستل پکار دی. ما لأجله الاستعاذة، مفسرینو دا یو مضمون لیکلی دی، دا اعوذ بالله د سر پاره لوستل پکار دی. ولې لوستل پکار دی؟ نو یو خردی وجنه اعوذ بالله لوستل پکار دی چې دا د الله تعالی حکم دی، امتثالا لامره تعالی، دا الله تعالی د حکم د پوراواری دپاره. اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کله چې ته قرآن لولی نو اعوذ بالله وایا، نه اعوذ بالله به ځکه وایو چې شیطان وتختی، دا د الله تعالی حکم دی چې د الله تعالی حکم پوره شي. دویم اعوذ بالله بل ولستلی کیږي کله چې چاته غوسه ورشي نو هم به اعوذ بالله لولی. په حدیث کې راغلی دی سلیمان ابن سرد رضی الله تعالی عنه وی زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وینا سوم، او دو کسانو یو بل ته ډیری کندلې کول، یو بدر دی ویلل، و احدهما قد احمر وجهه، او دا یو کس دا مخ تک سور شوی او د ډیری غصې د وجنه یو بل ته کندلې کولې، وانتفخت او دا جوه، او د مری درګونه را پړسیدلیو، دومره غصه شوی چې د مری درګونه را پړسیدلیو پیړ شوی درګونه. نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل، اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب منه لذهب عنه ما يجد. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل، ويكشرت دا ما تدس يو كلمه معلومه دا كدا يوي دا غصب ختمش. نو نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، كدا اعوذ بالله وي دا غصب ختمش. نو چاله چې غوسه ډیره ورزی نو هغه دی اعوذ بالله وای، کله چې اعوذ بالله وای غوسه به ختمی. نو اعوذ بالله ویل پکار دی. دریم کله چې شیطان چاته وسوسې اچي نو دا اعوذ بالله دی وای، شیطان به دې تختی. عثمان ابن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی، دا وای زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا راغلم، نو ما نبی صلی الله علیه وسلم تویل، یا رسول الله، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، ای دا الله تعالی پیغمبر، شیطان ما ترازی پمانده کی، ما پمانده کی نه پریگ دی، بس تری مانده نمی و باسی، نو بس وسوسی وسوسی وسوسی ما بندی قرآت او دا هر سگر بڑی، نو امات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ذاک شیطان ان یقال له خنزب، دا یو شیطان دے ردغ شیطان نم خنزب دے، پا مانزر کی جکم شیطان سری ترازی دے اوسوسیت چی داغی خنزب نم دے، در خپل شیطان نم خپل نم خویات کو کنا منگا مانزر کی خوز منگا استاز توجو نہیں کنا، نظر منگا استاز سر مانزر شیطان سری داغی نم سری خنزب دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فاذا احصيت احسسته فتعوذ بالله، نو کله چې ته دې احساس وکې او ته معلوم شي چې زما خنزیب را رسیدلې دې، نو اعوذ بالله وایا، شیطان بستانه او تختی، شیطان بستانه او تختی. دا صحابي وی ففعلت، ما دغه کار وکړ د نبی علیہ السلام په خونه باندې عمل وکړ چې شیطان دې بیخی پر ایمانځ کې نه پرې دین پر ایمانځ کې ما اعوذ بالله ویل شي. دا غزان لای مسئله د اختلافی محدثینو ذکر کړی دا داغي وضاحت نه کوم، خو نبی علیہ السلام د صحابی تر مانزه خبر کوي چې تا اعوذ بالله وای، نو دا صحابی وای ما دغه کار وکړه په اذهبه الله عني، الله تعالی زمانہ غلری ک په لوی مشکل کې وم، بس مانزه ته ودرېګه ټول سوچ دې سوچ دې سوچ دې دنیا دا مانزه باندې اړو پویم نشم. نبی علیہ السلام اعوذ بالله وای چې د شیطان نه خنجب نه اخلاص شي. مونږ او تاسو خنجبان دا ډیر زیات دي، نو په کار دار شي مونږ او تاسو کوشش وکړو ځان نه شیطان لری کو. دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی، ځان سره حوالی لیکي پیدا ورته درکې. دغه سی خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها دا وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واوریدل چې فرمایله من نزل منزلا، سوک چی او زی تلاڑ پڑا ویوا چاو پا سفر باندی روان دی او زی تلاڑ شر بیا باندی غر دی، دا دا مجاہدینو دا پارا دیر لازمی خبر از چی دازده کی، نوی سوک چی او زی تلاڑ شی شر زی دی، ثم قالو بیاداد وعوی اعوذ بی کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بی کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، چی دا کلمہ وی دا دم وی سوکا لم یذره شیء حتى يرتحل، نو هیڅ شی او ته باغځه کی ضرر نشي رسوله تر دې پورې چې دا غځنه سفر وکي. په شړ بیابان کې مچر د شپه راغله، په غر کې مش پر راغله، په ځنګل کې مش پر راغله، اے په کور کې مش پر راغله، او دا کور کې لړمانان او ماران او زنځي او دا سيزونه ډیر دي، بادي کور نه داسي په شړو کې پاغي کې دا سيزونه ډیر دي. نو دا دعا وای اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما، اعوذ بکلمات الله من شر ما خلق، دا دعا وای نو لم یذره شیء حتى يرتحل، تا توحید شی ضرر نشی رسوله. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی. نو دا اعوذ بالله ډیر پیدی دی، دا اعوذ بالله ډیر پیدیشته دی، نو په کاردار چې مونږ او تاسو دا غوایو. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا اعوذ بالله د تعوذ په باره کې یو خبره بل ذکر کو، دا استعاذی پیدی سری، څوک چې اعوذ بالله وای بار بار نو داغي پیدی سری. پنځه پیدی علما کرامو ذکر کړی دي، اول دین او هدایت باندې استقامت، الاستقامت علی الدین والهدایه، څوک چې اعوذ بالله وای نو پا دین اسلام بوت اللہ تعالی استقامت نصیب کی، او پا ہدایت بانی بوت اللہ تعالی استقامت نصیب کی. دویم پیدا دا استعاذی دا شیطان مردود دا شر او دا تکلیف نہ بچاو، کل چی مومن مسلمان بار بار اعوذ باللہ وی نو اللہ تعالی بے دا شیطان دا وسوسینا او دا تکلیف او دا شر نہ محفوظ ساتی. دریم پیدا دا اللہ تعالیٰ پا حفاظت او پا مضبوط قلا کی او پا مقام قرب کی داخلہ کول، کسوک دا غواڑی چیز دا اللہ تعالیٰ پا قلا کی ورننا وزم چر شیطان نبچ شما، اللہ تعالیٰ تا زنیز دے شما، ندا پا اعوذ باللہ سرکی گی دا شیطان نبا پا مضبوط قلا پا دس قلا کی بدا ورننا وزی چی بیخی دا پولا دو بای شیطان بفچنی شی ورننا وطرے، دا دا تعوذ پا ایدہ دا درمہ دا اللہ تعالیٰ پا حفاظت کی او پا مضبوط قلعہ دا حفاظت کی ودا ورننوزی. سلورم پیدای دادا دا پیغمبرانو صدیقینو او دا شہلاو او دا صالحینو مقام امن ترسائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہیدان صدیقین او صلحاء خلق هغه د شیطان د وسوسونو په امن کې دي. نو که څوک دا غواړي چې زه د شهدا او د صالحین او د صدیقین او د انبیاء علیہ السلام هغه مقام امن ته ورسیږم لکه څنګه چې هغه په امن کې دي د شیطان نه، نو دا دی تعوز اعوذ بالله دی دا ډیر ډیر وای الله رب العالمین به د شیطان دغه وسوسونو بچو ساتي. او پنځمه پیدا دا ده د مالک الارض والسماوات نه مدد حاصلول. څوک چې اعوذ بالله ډیر وای شیطان چې دی وتختی الله رب العالمین به سره خپل مدد شامل حال کی. کله چې د انسان سره شیطان شي دا انسان بیا ګناهونه زیات کوي، د الله تعالی امداد تکړ شي، نو د مالک الارض د مالک السماوات والارض دا غي مدد حاصلول که څوک غواړي، نو دا دی اعوذ بالله وای په اعوذ بالله باندې به شیطان لري شي ددنه. چې ردنه شیطان لري شو نو د الله رب العالمین امداد او د الله تعالی نصرت به بیا د سر کی. دا اشرف علی تانی رحمت الله علیه تفسیر د درس قران ناغي کې د پنځو پیډې ذکر کړی دي، ځان سره د حوالی دغه کوي الفاظو کې وکړه لګ تغییر او تبدیل ز پخپل الفاظو کې مخه سبق بر ته پغزې کې ملاویږي خامخه بیخی به هغه الفاظ کني خو نور تاسو ته سبق ملاویږي په کوم حواله چې مونږ وایو. یو مسله د اعوذ بالله سره بل زده کی د اخیرنۍ مسله ده. اجمع العلماء على ان التعوذ ليس من القران ولا ايه منه. وای د ټولو علما کرامو په دې باندې اجماع ده چې دا تعوذ د قران کریم جزم نه دی او د قران کریم یو آیت هم دانه ده. اجمع العلماء على ان التعوذ ليس من القران ولا ايه منه. دا قران کریم د آیات نه دی، در قران کریم نه جز نه دی. التفسیر المنیر دغه لیکلی دی. اوس ترجمه تراشی دا ډیر وضاحت یو شی غو ترجمه هم پکې بیا یې رشي. اعوذ پنای غړم بالله په الله تعالی سره. هغه ابن جریر رحمت الله علیه ترجمه کړی و تاسو ته بیا دی نه هغه پکې وای اعوذ پنای غړم اعوذ استجیر بالله دون غیره. پنای غوړم په الله تعالی سره نه په بل چا سره د سی بوای. پنای غوړم په الله تعالی سره نه په بل چا سره. او تفسیر خازینم یو معنا کړی و وای التجئ به و امنع به. اعوذ بالله زن خلم په الله تعالی پوری یا منکم زان په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم. دا هغه شیطان نه، شیطان دو معنی کړی نو هغه په کې بزین کرا ولی من الشیطان د شیطان نه. شیطان هغه چې لری دی د خیر نه، هغه شیطان چې هغه هلاک دی او تباه او برباد دی. الرجیم داسې شیطان چې هغه شړلی شوی دی د خیر نه. الرجیم په معنا د مرجوم مترود عن الخیر هغه معنا پکې وکی. یا الرجیم معنا هغه شیطان چې هغه وسوسې اچونکی دی په زړونو د خلکو کې، په زړونو د مؤمنانو مسلمانانو کې. اعوذ بالله ترجمه پوره شوله د خیر سره. راځئ دویمې کلمې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن چې عام مهربان دی. الرحیم الرحیم خاص مهربان دی. شروع کوم بسم الله. بسم الله څه ته ویل کیږي؟ نو بسم الله ویل کیږي په لغت کې وضع الاسم، د الله تعالی نومی خودل، د الله تعالی نوم ویل بسم الله. او په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویل کیږي؟ التلفظ ببسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله الرحمن الرحیم ویلو ته بسم الله وای نو مونږ ته دغه وای بسم الله ویل. لا یعنی بسم الله الرحمن الرحیم تلفظ یې وکړه په دې الفاظ ویل. دا بسم الله په باره کې، دا بسم الله په باره کې دا هم په نقل سره دا په عقل سره نه ده، یعنی په دې کې به معتبر هغه منقول وي. هغه کوم الفاظ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله دا راغلی ده. په احادیثو کې هم دغه ذکر شته دی او قرآن کریم کې هم دغه الفاظ راغلی دي. قرآن کریم کې هم دغه شته دی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. دا مسله اختلافی ده بسم الله په باره کې، چې بسم الله د هر صورت نه جز دی او کنه دی. بسم الله خود قران کریم نه جز دی په اتفاق سره، ذکا د سلیمان علیه السلام په واقعیا کې د غراغلی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم خلیکن چر هر صورت نه دا جز دی او کنه دی نو دا یو اختلافی مسله ده او هغه تاسو بار بار ویلی ده د دې پورا وضاحت پدې ده کې نه کیږي او پورا وضاحت نه کو کسو کې پورا وضاحت واړی نه تفسیر المنیر پدې پسې وګورئ او تفسیر انوار القرآن وګورئ د دې پورا وضاحت او هر طرف ته دلایل ویلی دي د احناف په نس باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورت نه جز نه دی او د نور علماء کرام په دې کې اختلاف دی چې دا د هر صورت نه جز دی او کنه دی ځان په دې مسله باندې پوی کوي احناف وی کچا قرآن کریم ختم کا او د بسم الله ونه ویل له هر صورت ته نو د قرآن کریم ختم شو پوره ثواب یو شو او نور علماء وی چې نه دا بسم الله د قرآن نه جز دی نو هر کله چې د قرآن نه دا جز دی او بسم الله ونه ویل لند قرآن پوره ختم کړی نه دی چې بسم الله نه دا ویلی خدای اختلافی مسله ده تاسو ته ما ویل چې په دې کې ډیر تفصيلات شته دي په دغه تفسیرونو کې د لیکل شوی دا بسم الله متعلقه دا یو مسله ده کې چې ډیر خلک د دې حساب کوي په ابجدو کې و اتش پک د لیکي او دا د بسم الله معنی وي ورکي نو دا منقول شرعي نه ده فلهذا بسم الله په خط باندې چې لیکي دا بسم الله په دې باندې دغه حروف لیکل دا شرعاً صحیح نه دي دا جواز نه لري لاستماتي کی چتوي بسم الله الرحمن الرحیم نو دا ولیک کنه دومره خط لیکي لس پانی شل پانی خط لیکره شي نو بسم الله الرحمن الرحیم نشي لیکله دا ابجدو په اعتبار سره دغه بسم الله لیکل چې و اته شپګو لیکي نو دا شرعاً جواز نه لري ځکه دغه منقول شرعي نه دی او مخکې مونږ ویل چې بسم الله له چې اعتبار دی نو په دې کې منقول شرعي له اعتبار دی نه عقلي له ما لأجله تسمیه بسم الله به ولې ویلی کیږي نو علماء لیکلي دي بسم الله د دې لپاره ویلی کیږي لحصول البرکه والاستعانه من الله تعالی فی کل امر بسم الله د دې لپاره ویلی کیږي چې الله تعالی په دغه کار کې خیر او برکت واچي الله په دغه کار کې خیر او برکت واچي د دې لپاره بسم الله ویلی کیږي دوی مفسرین لیکلي دي بسم الله د دې لپاره ویلی کیږي په دې بسم الله کې دا چې دا بنده الله تعالی ته محتاج دي په استعانت کې الله تعالی ته محتاج دي او بیا چې کله مونږ قرآن لولو نو بسم الله به ځکه وایو چې دیته قول ثقیل ویلی شوی دی دا قرآن کریم ډیره درنه وینا ده نو چې بسم الله ورته ونه وی نو د دې برداشت کول دا ډیر زیات ګران دي دا څوک چې ورته غوږ دي هغه ته هم ګران دي چې دا ټوله ورځ مولي صاحب لګیا یو دا ورته ناسي او دا څوک چې وایي هغه ته هم دا ډیره ګران کار دی نو لتحمل القول الثقيل دې لپاره چې دا درنه وینا برداشت کی نو په دې کې د الله تعالی نه امداد غوښتل نو هغه په بسم الله سره دی بسم الله الرحمن الرحیم په حدیث کې راغلی دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر کار هغه په بسم الله سره شروع نشي نو هغه به خیر وي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی خوش دی وړو ته غلی شي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی په هر کار کې چې بسم الله ونه ویل شي نو هغه لنډې بوچي هغه به خیر وي پای کې خیر او برکت نه دی و جنا بسم الله لوستل دا په کار دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی په بل حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې دغه حدیث ذکر شوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل و اکل چی اوکار شروع کے نو بسم اللہ آیا زکا پا بسم اللہ ویلو سر شیطان وڑکے کی گی حتی یکونو کز دبابتی تردے پوری چاگا ولی شی بیخی وڑکے شی دماشی امر شی اگا شیطان پا دیوانی دم را وڑکے کی گی ختم شی پا دیوانی ولی شی پا دیوانی نمونگا اتاصل پا کار دی کل چی اوکار شروع کو نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بوایو هر کار چې شروع کو بسم الله بس دا ګران کار نه دی دا خپل دا عادت مونږ او تاسو وګرځو کور کې زرانه او ته وایو اوړه راخلی بسم الله اوڑا آگی کی بسم اللہ، یو دغه راخلی سبزی راخلی اوڑو کی کئی بسم اللہ، پا کٹوئی کی سمسی وحی بسم اللہ، ڈوڑی راخلی بسم اللہ، ما شمانم پا دے بانے عادت کو بسم اللہ، بسم دیکھ دیر زیاد خیر دے، مسند احمد کی دغه روایت موجود دے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہم دا بدر روایت ذکر کرے دے، نو دا بسم اللہ دا دیر زیاد پزائل دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دا پنم دا اللہ اسم پمانا دا نم سر دے، اللہ دا خبر دے رضیت گرانا دا چی دا لپز ام زویم پا خپلی خلی باندے، خو علماء ذکر کردی دینو زتا اس تا مختصر خبر دا غی کم او تاسو پا کتابون کی ستری کردی پا دے باندے چی اللہ دا لپز مشتق دے او کنا دے مشتق، دا مشتقی دے او کنا دے مشتقی، تاسو بوای چی دا ما تا دے وضاحتو کی زر تا وضاحت نکوما، وای بعض علماء د دې قائلو چې دا غیر مشتقی دی، وای هغه چې کله مړ شو نو بیا په خوب کې چاوري دل چې الله تعالی په سبا نیو بخلی، وای دا مې ویل دا مې عقیده و چې لفظ د الله د هیڅ نه مشتق نه دی، دا تاسو په کتابونو کې ویل دي او دا غي وضاحت ویل دي، زه تاسو ته خلاصه او غره خبره کوم، بس چې هغه به فیصله شي هغه خبره زمونږ د طرف نه فیصله ده، تاسو ځان لوي تفسیرونو کې کتابونو کې ګورئ، هغه فیصله دا ده چې غوره خبره پدې کې دا ده چې لفظ د الله په اعتبار د لغت عربي سره مشتقی دی، اې چې د سې وګوري چې دا یو عربي لفظ دی الله، نو پدې اعتبار سره دا لفظ مشتقی دی، بیا د سنه مشتق دی د الها یا لهو نه دی او کله سنه دی یا د ولها یو لهو ر دی، هغه ځان له موجود هغه نه ویمه، خو پدې اعتبار سره چې الله دا لفظ دا عربی لفظ دے نو پا اعتبار دا لغت عربی سره دا مشتقی دے، وس راځي دویم جانب تا، خو په دې اعتبار سره چې دا الله دا خاص نوم دا الله تعالی دے نو دا مشتقی نه دے، خبر باندې اوس پوه شولې، په دې اعتبار سره چې دا الله دا لفظ عربی دے نو په اعتبار دا لغت عربی سره چې دا لفظ عربی دے دا مشتق دے دا الہ یا الہونه او یا دا ولها یو لهونه دا مشتق دی، خدا په دې اعتبار سره چې دا یو لفظ عربي دی او د لفظ عربي لپاره یو مشتق منه خامخایي، نو په دې اعتبار سره ده، خو کدا په دې اعتبار سره واخلو چې دا د الله رب العالمین خاص نوم دی نو دا بیا غیر مشتق دی، دا فیصله زمونږ استاد شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ عبدالسلام په احسن کلام 15 پر اول جز 15 نمبر صفحه باندې دا کړی ده، او دا یو ډیره بهترینه خبره ده، الله تعالی چاته وای، الله تعالی خاص نوم دی ادا علم دی د الله رب العالمین د پاره چې هغه موصوف واقع کیږي صفت نه واقع کیږي، الله تعالی چاته ویل کی الله تعالی، الله دا خاص نوم دی دا علم دی د رب العالمین ذات د پاره چې هغه موصوف وي خو لیکن صفت نه واقع کی، دا الله لفظ تاسو چرته په یوځای کې دا نشي ثابتولی چې دا به صفت واقع شوی، دا صفت نه واقع کیږي بلکې دا موصوف واقع کی، او دا الله لفظ دا الله تعالی ذات نه علاوه په بل چا باندې دی اطلاق هم نشي کېدلی، بس دا الله لفظ وضاحت شو دا تشریح شول، الرحمن الرحیم عام مهربانه دی خاص مهربانه دی، د دې وضاحت به ورستو په سورۃ الفاتحه کې راشي چې الرحمن الرحیم د دې ترجمې څه دي او د دې معنا څه ده، د دوانو پرکونه څه دي، نو دا به ان شاء الله په هغه کې وایي، په بسم الله کې دا لفظ د با دا د استعانت لپاره دی، تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی دی او تفسیر المراغی دا ذکر کړلی، بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې نو دا با د استعانت لپاره ده، تفسیر بحر المحیط دا غلی کلی دی، تفسیر المراغی هم دا غلی کلی دی، ایوه نقطه دا از دکی پا بسم الله کی انشاءاللہ پیدا برت در کی، پا بسم الله کی پا دی حرف دا بابا نی کسر را غلی دا، پا دی کلتا یو نقطه ویما، پا بسم الله کی پا حرف دا بابا نی لان دی کسر را غلی دا، پا دی کی اشاره دا انکساری تا، چی اللہ تعالی حاکم دی او په با سره شروع کوون کې دغه انسان محکوم دی، د سیمویل په بسم الله کې په حرف د با باندې کسره راغلی نه، او دا کسره دلالت کوي په انکساری باندې، نو اشاره شول چې الله تعالی حاکم ذات دی، دغه شروع کوون کې په لفظ د با سره محکوم دی، په لفظ د با سره چې دا ته شروع کې ته محکومی، او دا آغا رب العالمین کلام شروع کی چا حاکم دے دے تب کی اشارہ دا نو سمانا شولا انکساری تا پزان کی عاجزی پیدا کا پزان کی انکساری پیدا کا پزان کی خشوع عاجزی پزان کی پیدا کا زکر تا دا حاکم ذات دا غا اوچت ذات دا غا زبردست ذات کلام تا شروع کون کی نو پا لپز پا دی حرف دا بابا نی کسر راغ للا تا زان منکسر کا زان لاندی کا زان مات کا دیتا زان کی عاجزی پیدا کستا زکا تا شروع کون کی دا اغا رب العالمین دا کلام چا غا حاکم ذات دیو تا دا شروع کون کی پا دی حرف دا با سر چاگی تا کسر دنو تا حت محکومی تا حاکم نی نو تو تا زان لاندی کا تو تا زان کی کسر پیدا کا زان کی متوال پیدا کا معارف القرآن کی مولانا ادریس کاندولی رحمۃ اللہ علیہ یو معارف القرآن دا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دے او یو معارف القرآن دا ادریس کاندولی رحمۃ اللہ علیہ دے اغا دا نقطہ ذکر کرے دو ډیره بهترین نقطہ دا اللہ تعالی دیو تا ضرور کی دویمه نقطہ په بسم اللہ کی دا زده کی په بسم اللہ کی دویمه نقطہ اغا دا اللہ تعالی دری نمونه په بسم اللہ کی ذکر شوی دی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم درے نمونہ دا اللہ تعالیٰ جی کر شوی دی زکا دا مخلوق درے حالات دی دا مخلوق درے حالت دی یو حالت دا مخلوق دے دا وجود دا مخ کی یعنی حالت دا عدم وکنتم امواتا تا سنشوی دویم حالت دا انسان دے دنیاوی حالت دنیاوی دا زندگی حالت دے او دریم حالت دا انسان دے عالم آخرت عالم آخرت دے دریم حالت درے حالت دا پا انسان باندې راځي یو حالت د نشوالی دے پا مور د مور په خېټه کې لادا نه نشی دا ورکی دا ختمی دویم دار چې بیا دنیا تراشی نو دریم حالت د انسان دا دے چې انسان آخرت کې ود الله تعالی دربار ته ودرېږي نو ودی بسم الله کې په دغه درې نمونه کې درې وانه ته اشاره شوی دا مفسرین لیکلی دي په الله کې اشاره د اولنی حالت ته پا لپس در رحمان کی اشارہ دا دویم حالت تا او پا الرحیم صفت کی اشارہ دا دریم حالت تا نو بسم اللہ شروع کوم خاص پا امداد دا نم دا اللہ تعالی بانی اغا اللہ تعالی چی تی دا وجود نا عدم تراوستی ترجمی بانو سدن پوی کوئی سا مقصد شو نو خاص پا امداد دا نم دا اللہ تعالی بانی اغا اللہ تعالی چی تی دا عدم نا وجود تراوستی الرحمن حق ذات چی تی پا دنیا کی موجود کردی اغا رحمان ذات دی او دنیا کی تو سوالی زندگی در کردی دنو الرحیم اغا ذات چی اغا مهربان ذات دی قیامت کی باوتا بیا ودریگی بیا بدیرا پورتا کئی نو دا دغا ذات پا نمبانی دا شروع کما اللہ تعالی ستا دا کتاب شروع کن دا پا کی اغا نکتہ شولا تفسیر انوار القرآن دا نکتہ لکلی دا زن سر اولی کئی بس براشو تاسو بوای چی منگا خو ستڑی هم شو او اعوذ باللہ و بسم اللہ نو خو ډیر تفسیر پکې وشو وضاحت پکې وشو ستاسو د خوشحالۍ لپاره به اعوذ باللہ و د بسم اللہ لګ د غره توی معمولی یو څه فضائل او څه واقعیات برته اعوذ باللہ و د بسم اللہ ویم خوشاله بشي تعوذ اعوذ باللہ لوستل او بسم اللہ لوستل دا ډیر زیاته پیدمندی او بیا خصوصا د بسم اللہ ډیر زیات فضائل دار اغلی دي نو یو څو فضائل برته ویما دا زده کوي انشاءالله ډېره زیاته پیدا برته وکړي علما کرامو لیکلي دي دا بسم الله دومره زیاته پیدامند او یو دا الله تعالی هغه خبرې دي دا چې په قرآن کې هم دا ذکر شوي دي په دې سره الله تعالی ته انسان نږدې کیږي په بسم الله لوستلو سره دا انسان سره دا الله تعالی امداد شامل حال کیږي دا بسم الله په ویلو سره د انسان په بدن کې انکساری توازو او عاجزی راځي الله رب العالمین ته دا نږدې کیږي د تفسیر غرایب القرآن ډیر واقعیت دي کې لیکلي دي وای موسی علیه السلام یو ځل مریض شو په خېټه باندې دل راغی ډیر زیات دل پر راغی وای الله تعالی ته وی چې الله تعالی زما په ګېډه باندې دل راغلی دی څه وکم الله تعالی او ته په بیابان کې یو بوټی او خو دا وې دغه بوټی راوخله او دغه اوخره بسم الله پی وای ته بخشي کله چې موسی علیه السلام لاړ هغه بوټی او شو کاو هغه وخړو خشو یو ډیر وخت بعد په موسی علیه السلام باندې بیا درد راغی نو هغه وی چې سم بوټی لیدلې ده زرا شو کوم به خورایخه کیږي به وسره. کله چې غر تلاړ موسی علیه السلام هغه بوټی را وشوکا او بیا چې وخوړو هغه درد ښه زیات شو. مخکې ځل باندې چې کله وخوړو نو ښه شو، و چې بیا په دویم ځل باندې هغه بوټی را وشوکا وی خوړو نو هغه درد ښه زیات شو. وی اے رب العالمین ذاتا، په اول ځل باندې مې دغه بوټی وخوړو هغه د خېټې هغه تکلیف مې ختم شو، وی دویم ځل باندې مې وخوړو هغه تکلیف مې ښه زیات شو، ضرر یې تراک. وی الله رب العالمین ته ویل، وی کله چې تا پرې اول ځل باندې دا بوټی وخوړو نو دا دې زما په نوم باندې وخوړو، زما په اجازت او زما په امر باندې دې وخوړو، زما نوم دې ورسره یو ځای کړی نو تا ته شفا په هغې باندې حاصله شوله. او کله چې په دې دویم ځل باندې تا دا بوټی وخوړو نو په دې بوټی کې کمال نه و، دا کمال زما په دې نوم کې و، نو تا ورسره زما نوم یاد نه کړ. نو هر کله چې ورسره نوم یاد نه کړ نو ستا دپاره هغه شفا نه شوله، بلکې ستا دپاره د مرض د زیاتېدو سبب جوړ شو هغه. نو د الله رب العالمین دغه نوم یادول او دغه بسم الله ویل دا ډېره زیاته فایده لري. علما کرام واقع لیکلی ده، یو بل کتاب کې مې دغه واقعه ولیدله. وایي دوه ګاونډیان په یو ځای کې اوسېدل، دغه یو ګاونډي چې و دا مسلمانانو، او دغه بل ګاونډي چې و نو هغه کافرانو، هغه مسلمانان نه و. ترې مسلمان پرې کور کې یوه جنۍ وه، او هغې به چې کله هر یو کار کاوه نو هغې به بسم الله لفظ وایه، بسم الله به ویلله. نو دغه کومه دغه بله جنۍ چې دې ګاونډ کې وه، هغه د دې ملګرې وه، هغه ور دې کور ته ډېره زیاته راتلله. چې دې به هر کار کاوه سله به لاس ورول نو وایه چې بسم الله، بسم الله به ویلله. نو دغه کافره چې کومه وه، هغې جنۍ ته پوښتنه وکړله، وایي ته په هر کار کې ته را بسم الله ولې وې؟ هغه ورته وایي زه بسم الله ځکه وایم چې دې کې د الله تعالی نوم دی، او څوک چې په هر کار باندې بسم الله وایي په هغې کې خیر او برکت وي، الله تعالی د دغه انسان بیا حفاظت کوي، نو دې وجې نه زه دا بسم الله وایم. وایي دا چې دومره پیدامن شی دی نو دا خو ماته هم را زده کړه چې زه یم، زده یې کوم او زه یم بیا وایم. هغه کومه کافره جنۍ چې وه، هغه دې مسلمانې جنۍ نه دا بسم الله زده کړله، هغې به هم بیا په هر کار کې بسم الله ویلله. کله چې هغه کور ته لاړله، هغې به دا بسم الله ویلله. مور او پلار او نور چې خپل خپلوان یې، هغه به ورته ډېر زیات ښکارېدل چې ته د الله دا نوم ولې یادې. بس هغې ورته دغه ویل چې زه د الله تعالی نوم یادوم، په دې کې ډېرې پیدې دي، او په دې کې د الله تعالی امداد راځي له مؤمن مسلمان سره. او دغسې کله چې بسم الله سوکوي، الله تعالی حفاظت کوي. خو دا مور او پلار ورته ډېر زیات په قار باندې و، ډېر زیات په غوسه باندې وته. یوه ورځ د پلار یې داسې وکړله چې وایي دا جنۍ خو نه قلارېږي، ته دې د مرګ ته تابیه ونیوله. یوه ورځ یو ته یوه ګوتۍ راوړله، یو ګوتمه یو ته راوړله، او د خپلې لور ته یې ورکړله. وایي دا ګوتۍ دا د بادشاه ګوتۍ ده، یا زما ده یا د بادشاه ده، خو بهرحال دا تر ځان سره کې ده، محفوظه چې ورکه نه شي، او چې کله ما غوښتله نو بیا به راته راکړي. هغې ورته وایي صحیح ده. ګوتۍ چې کله راواخیستله، جنۍ په بکس کې کېښودله، بسم الله یې ویلله، او بکس یې را بند کړ. اوس د هغه پلار دا ګوتۍ ولیدله چې دای خو پلانی بکس کې په پلانی ځای کې کېښودله. ورځ دوه درې چې تېرې شولې، نو دا سړی پټ راغی، دا پلار یې هغه ګوتۍ راواخیستله. ګوتۍ راواخیستله، د کور خواته یې دریاب و سین و هغې ته یې وغورځوله، ختمه شوله. اوس خو چل یې جوړ کړی دی که نه د جنۍ دغه ته. یو څو ورځې وشولې چې دا سړی د خپلې لور ته وایي بیا مې ګوتۍ په کار ده چې هغه راته بیا راکړي، بادشاه یې غواړي. اوس به خو لور به وایي چې هغه به وګوري نه به وي، نو دا به زه مړه کړمه پرېږدم یې نه، ځکه چې دا سرو زرو ګوتۍ ده او بیا د بادشاه ګوتۍ ده، نو دې سره به زه څه کوم. خو طریقه یې دا دغه وله جوړه کړې ده. هغه لور یې ورته وایي صحیح ده، وایي کله چې ستا په کارو بس ماته وایي، مشکل نشته، زه به ته درکړمه، خیر ده، ما یې ښودې ده. په دې کې مېلمانه راغلل، د دې کور والا مېلمانه راغلل. کله چې مېلمانه راغلل نو کور کې نور څه نشته دی، دا سړی ووته او په دغه سیند کې په دغه دریاب کې مهی راونیول، د مهو ښکار یې وکړو، هغه یې کور ته راوړل. کله چې مهی راوړل، دا جنۍ ته ورکړل چې دا پاخه کړه. کله چې هغه پخی او دا مهی چیرې کله اول څه پاکوي، نو چې دا خېټې سری وایي بسم الله، چاړی پرې راکاږي وایي بسم الله. د بسم الله سره چې بسم الله ویلله، ما یې چې کولاو که په هغې په خېټه کې غټه د سرو زرو ګوتۍ ده، دا جنۍ ګوري نو دا حقه ګوتۍ دی چې هغه کومه دې له پلار ورکړې وه، دا خو حقه ګوتۍ معلومېږي. خو ځان یې غلی که هېڅ یې ونه ویله، واپس یې وړله په هغه بکس کې کېښودله. صحیح ده. میلمانو رسخت شولا پلارم رسختیږي وسته کور نجی د بادشاہ خواله خپل لور ته وی هغه راوخلا غوتی راوخلا هغه ورغلا بکه سه کولاو که بسم الله غوتی راوخ سره پلار ته ورکلل پلار حیران شو چې غوتی خو ما دریاب ته غورځولې سین ته می غورځولې دا بیا واپس دا کم زینه دا غوتی راغله هما که غوتی د چ ګور یغه د بادشاہ غوتی د بل نه ده نو دا وته وی چې بچیا څه کمال دی پتا کی دا خدا ټوله واقع او ته ویل هغه ته وی بابا وی تا ته ما دا اول نه ویلو چې زه دا کم کار کوم زه په بسم الله ویم او څوک چې د الله تعالی نوم په یوشی باندې یاد کی پاغي کې بیا خیانت نه کیږي پاغي کې بیا پټواله نه کیږي هغه رب العالمین دغه انسان سره بیا امداد کوي نو دغه ټول تا زما سره دغه کار وکړه الله رب العالمین هغه ما ته بیا واپس را دغه کړ او مونږ دکړه نو دغه واقع دا کمال د سو د الله تعالی د نوم کله چې د الله رب العالمین په نوم باندې یقین او عقیده وساتل شي دا ډیر زیاتې پیدا لري نو ماشومان په دې باندې په کور کې عادت کوي چې کم کار کوي بسم الله وایي هر شی چې راخلی بسم الله وایي زنانه په دې باندې ځان عادت کی نو په ټولو کارونو کې به خیرونه برکتونه الله رب العالمین واچي د تفسیر غرایب القرآن لیکلی دی او دغسې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هم دغه واقع ذکر کړی ده او ډیره عجیبه واقع ذکر کړی ده وای موسی عیسی علیه السلام په یو مقبره باندې ورتېریده یو قبر والی ولیدل چې هغې ته سخت عذاب و د الله تعالی ملائکو ته لګیا دي او عذاب ورته ورکوي یو مړي ته او ډیره سخته سزا ورکوي وای عیسی علیه السلام لاړ هغه کم حاجت چې و په هغه کلي کې حاجت طلب کړ او بیا واپس راغی واپس چې راځي نو په هغه مقبره باندې لار ده بیا واپس راغی کله چې راغی ملائک د رحمت ولیده چې د هغې سره د نور اطباق دي او هغه مړو ته ورکوي یعنی هغه قبر د نور نډک دی د رڼا نډک دی نو عیسی علیه السلام حیران شو یو دوه رکاته مونځ یې وکړ او بیا دعا وغوښتله وی الله رب العالمین ما په دې حالت باندې پوهه کړه زه چې تلما دې مړي ته سخته سزا و عذاب او اوس چې کله را واپس شوم نه دې مړي ته سزا نه ده بلکې دا په نعمتونو کې د رڼاګانې دي په قبر کې او خوشاله خوشحالي ده پیدا ولې نو الله تعالی عیسی علیه السلام ته وحی وکړه او الله تعالی او تویل کان هاذ العبد عاصیا دغه بنده ډیر ګناهګار او د الله تعالی نه پرمانه بنده و وکانه قد ترک امراتا حبلا کله چې دا وپات شو د دې زنانه امیدواره او حامله و نو په ولدت وربت ولده نو دغه خزی دغه بچی وزیږاو او بیا د خپل بچی تربیت وکړه حتی کوي را تر دې پورې چې هغه غټ شو نو بیا یې هغه استاد ته وسپاره چې د الله تعالی دین دې ته زده کړه نو وای کله فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحیم دا نننۍ اولنۍ ورځ وه د دې د ماشوم چې هغه کله دا سړی وپات کېده نو د ده زنانه امیدواره وه بیا یې هغه بچی پیدا شو نو دا سړی ډیر زیات بیدینه سړی و ګناهګار سړی و خو کله چې هغه ماشوم لوی شو او د زده کړې شو نو مورې هغه علم ته کینه او نو نن اولنۍ ورځ ده چې هغې ته معلم او استاد بسم الله الرحمن الرحیم د دې درس یو ته ورک نو کله چې هغې بسم الله وویلله نو الله تعالی عیسی علیه السلام ته ویل فاستحییت من عبدی ان اعذبه بناری فی بطن الارض وولده یذکر اسمی علی ظهر الارض ما ته د دین حیا راغله چې زه د دې الک دې پلار ته په دې ځمکه پرې خېټه کې عذاب ورکم او د دې ځمکې لپاسه باندې دې زوی بسم الله وای نو ما ته حیا راځي الله تعالی وای چې دې بنده ته سزا ورکم نو زه ته سزا ځکه نه ورکم چې دې زوی بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل نو په بسم الله کې دا ډیر زیات زور دی په دې کې دغه سي علماو لیکلي دي دغه مسله زنه وایم چې دا مسله دغه سره صرف د تواقیا وایم و یو سړی وصیت یې دا کړی و چې زه کله مړ شمه نو بسم الله الرحمن الرحیم دا په یو کاغذ باندې ولیکئ او زما په کفن کې به کېدی وایي کله چې ما ته د الله رب العالمین د طرف نه یو وینا وشي په قیامت کې نو زه به الله رب العالمین ته ویمه چې الهي بعثت کتابا تا یو کتاب را لېږلی و وجعلت عنوانه بسم الله الرحمن الرحیم او تا د هغې اولنۍ عنوان خودی و بسم الله الرحمن الرحیم نو هغه زما سره زه د هغې سره راپاسېدلی نو الله رب العالمین به ما په دغې باندې معاف کړي په بسم الله الرحمن الرحیم کې ټول چې دی نولس حروف دي په بسم الله کې او زبانیه ملائک دا هم نولس دي د هر یو حرف په بدل کې به الله رب العالمین د زبانیه ملائکو د سزا نه د مؤمن مسلمان بچو ساتي. یو بل نقطه دی غرایب القرآن ډیر زیاته عجیبه لیکلې ده او ډیره بهترین لیکلې ده. وی ورځ او شپه سلیری ساعت دی، ورځ او شپه څو ساعت دی؟ سلیری ساعت دی. نو په پنځه ساعتونو کې خو پنځه منځونه پرت شوي دي، لکه دا مونږ چې سړی کوي خو په یو ساعت کې به کوي که نه په یو ګنټه کې به کوي. مثال د ماسپخین مونږ دی اوس مونږ په یوه بجه باندې کوو، نو یو ساعت خو د هغې نه لاړ. داسې ر مازدیګر مونږ دی په څلور بجې کې، یو ساعت د هغې نه لاړ. یو ساعت تیرې د ماښام په مانځه، یو د ماسخوتن، یو د سهار د مانځه. نو ورځ او شپه څلیری ساعته ده، څلیرش ګنټې ده. نو په پنځو ساعتونو کې خو څه شوله؟ د الله تعالی عبادت شو، پنځه منځونه شول. دا نولس ساعتونه چې دی، دا مؤمن مسلمان خدا نشي کولی چې په نولس ساعته کې د الله تعالی عبادت وکړي او دا نولس ساعته د الله تعالی په ذکر کې دا تیر کړي، یا په تلاوت کې تیر کړي. نو څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي، نو په دې نولس ساعتو کې چې ردنه کوم ګناهونه شوي، واړه ګناهونه، نو دا به کفاره شي دغه ګناهونو دپاره. ورځ او شپه ټول څلیری ساعته دی، په څلیریشو ساعتو کې دا پنځه ساعتونه په مانځه کې تیر شول. دا نولس ساعته هسې تیریږي، نو نولس ساعته خو څوک ذکر یا د قرآن تلاوت نشي کولی، ګناهونه به تخامخا کیږي. نو دا په بسم الله کې نولس حروف دي، د دې نولسو حروفو د بسم الله د ویلو په وجه باندې به دا کفاره شي د ګناهونو. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د ټولو ګناهونو معاف کړي. او بیا دغه لیکلي دي د علمای کرام نور هم د دې ډیر زیات فضایل لیکلي دي. د نصر المرجان کې شیخ د شاپور رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دي، وایي د روم د بادشاه په سر باندې به درد راته، د روم بادشاه د هغې په سر باندې به درد راته. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زما په سر باندې ډیر زیات درد راځي. وی عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته یو دغه ولیکله، یو دغه یو ته ولیږله، یو ټوپه یو ته ولیږله، چې یو خولۍ یو ته ولیږله چې دا په سر کوه. نو کله به چې هغه په سر کوله نو د سر باندې به درد نه و، او کله به چې هغه د سر نه لرې کړله نو بیا پې درد راغې. نو وایي کله چې د روم بادشاه هغه وکتله نو په هغې باندې لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم، دننه طرف ته پکې بسم الله لیکلی وه. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې هم دا واقع لیکلی ده. دا بشری حافی په باره کې راغلی دي، دا یو مشهور نیک انسان دی. وایي ده بسم الله په ځمکه باندې وموندله، چا لیکلی وه او بسم الله یې په ځمکه باندې غورځولې وه، هغه یې راوچته کړله او وی خوړله، هغه بسم الله یې وخوړله. نو الله رب العالمین ده ته معافي وکړله او ده ته علم ورکړلی شو. کله چې دا سحر راپاڅېده وایي تا ته حکمت درکړلی شوی، تا ته حکمت درکړلی شوی. یوه وظیفه ورته ویم، تاسو خوای چې دا خو قصې شولې، واقعات شول. نو وظیفې ورته ویم، یو دوه درې وظیفې ورته هم ویم. دا خالد رضی الله تعالی عنه نه خلکو چې دی د دین اسلام حقانیت وغوښته، وایي دا دین اسلام حق دین دی، مونږ ته به څه باندې پته لګي چې دا حق دین دی او که نه دی. نو وایي خالد رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ماله زهر راوړی، یوه کاسه زهر یې په سر باندې راواړول او بسم الله پې ویرله وایسکه، هغې باندې اثر ونه کړ، هغه خلق ټول مسلمانان شول. بسم الله الرحمن الرحیم، نو دا ډیر عظیم شان الله تعالی د کتاب دا ډیر عظیم شان الفاظ دي چې قرآن کې ذکر شوي دي. وایي چې چا یو حاجت دی، یو ضرورت دی، هغه نه پوره کیږي. بعضې خلک وایي کنه یار دا ضرورت مې دی او تر اوسه پورې دا پوره نه شو، لس کاله تیر شول، په زړه مې دا ارمان دی او دا نه کیږي. نو چا چې یو حاجت وي او هغه نه پوره کیږي، نو دولس زره ځله، هر لس زر ځله چې کله بسم الله ولولي نو بیا به دوه رکعته نه پلو کی، او حمد و ثنا به وایي، درود به وایي په نبی علیه السلام باندې، او چې دوه رکعته مونځ یې وکړه حمد و ثنا یې ویرله او مونځ یې وکړه دوه رکعته، د هغې نه وروسته یې دعا وغوښتله، بیا به زر کرته وایي، بیا به زر کرته وایي، بیا به زر کرته وایي. نو دولس زره کرته کله چې بسم الله پوره کی نو سلیری شرکاته نپل شو سره، او هر زله به دعا غواړي، زر کرته بار به دعا غواړي، دوه رکعته مونز، حمد و ثنا، صلات علی النبی، او بیا دعا. نو الله رب العالمین به حاجت پوره کی. دا مجربه دعا ده، دا نور مسلمانانو ته مخای چې چا حاجتونه نه پوره کیږي بس دغه طریقه ده. زردل و بسم الله وی بیا و دو رکات منځو کی بیا و دعا غواړي بیا زر کرتا بیا زر کرتا دوله زر زر چې پورکل او په یقین سره په کامل عقیده سره دا اولوسته الله رب العالمین به ضرورت خامخا پوره کی. دویمه وظیفه ورته ویمه چې دا کوم زنانه اولاد ژوندینه پاتې کی. ډیر خلک دا سری ډیر زنانه دا سری چې داغه اولاد پیدا کیږي خو لیکن بیا ژوندې نه پیدا کی ژوندې پاتې کیږي نه بلکې بیا مړ کیږي. نو علما ولیکلی دي دا مسله به وروسته په خپل ځای باندې راځي چې تعویز جایز دی یا نه دی جایز. هغه په خپل ځای باندې هغه مسله چیرو دې دې کې دغه نوې مچې تعویزونه وکي یا مکوي دغه نه دا په خپل ځای باندې تحقیق د دې راځي دا وکو. خو بسم الله الرحمن الرحیم چې یو شپې ته کرته دا ولیکلی شي د زنانه د پاره دا پاره کې به کې ولیکلی شي په پلیټ کې ولیکلی شي په هغې کې اوبه واچولی شي یو کرته دوه کرته لس کرته هر څو کرته شي او دا زنانه اوس کې هغه اوبه نو الله رب العالمین به د اولاد بیا ژوندي پاتې کوي. او د ټولو د نورو علما خو لیکلي چې تعویز ته جوړ کړی شي یو شپېته کرته ولیکلی شي او تعویز ته جوړ کړی شي. خو د تعویز خپل شرایط دي هغه به خپل ځای باندې وایو چې هغه شرایط موجود وي نو بیا تعویز کول جایز دي او هغه شرطونه چې موجود نه وي نو بیا تعویز کول دا جایز نه دي. دا دوه وظیفې مې چې ویللې نو اشرف علي تانی رحمت الله علیه په تفسیر درس القرآن کې دا ذکر کړی دي د ځان نه رته نوې علما ذکر کړی دي زیرته ویم او دغه سی تفسیر عزیزی دغه ذکر کړی دي. دا بسم الله د واقعاتو لپاره تفسیر غرایب القرآن او دغه سی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دغه واقعات ذکر کړی دي. په کاردار چې مونږ او تاسو دغه تفسیرونه وګورو په بسم الله باندې مونږ او تاسو کامل یقین وکړو عقیده پی وساتو الله رب العالمین به زمونږ او تاسو ضرورت د پوره کړي. یو درې موضوع په برت په نقدو کې ویم چې دا اسانه ده. شیخ د شاپور رحمت الله علیه لیکلی دی په نصر المرجان کې شپږشتم نمبر صفحه باندې هغه وای چې چا ضرورت دی حاجت دی هغه نه پوره کیږي. وای په کاغذ باندې دی ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا دعا دی ولی کی په کاغذ باندې او روانو اوبو ترې واچي سینو بدی یا یو نهر دی هغه ترې ورواچي نو الله رب العالمین هر قسم حاجت چې دی دنیوي حاجت دی او یا دنیوي حاجت نه لري بلکې شرعي حاجت دی یا مباح حاجت دی الله رب العالمین به حاجت پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى رب الجلیل ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله رب العالمین دی زمونږ استاد ټول مؤمنان مسلمانانو حاجتونه پوره کړي.